ناري لهر خوا بيادا تكبير دي زلميانو باتي غربيان را گير دي زلميانو باتي غربيان را گير دي ناري لهر خوا بيادا تكبير دي غازيانو باتي غربيان را گير دي غازيانو باتي غربيان را گير دي پوینو اکڑی خڑو بزمکا دا تختی لارا دا تری نورکا دا تختی لارا دا تری نورکا پچی غسر دی پجرو دل گر دی زلمیانو پاتی غربیان را گر دی ناری لہر خواب یادا تکبر دی زلمیانو پاتی غربیان را گر دی زلمیانو پاتی غربیان را گر دی پخیمانا اکڑی پخپل عمل چبیا ونکڑی پچا یرغل چبیا ونکڑی پچا یرغل خلاصون ای نشتا دزان پویر دی زلمیانو پاتی غربیان را گیر دی ناری لہر خواب یادا تکبر دی غازیانو پاتی غربیان را گیر دی زلمیانو پاتی غربیان را گیر دی دا حق لخ کردی برای بمومی پوڑان دی بازی پوشان درومی دا حق لکردی برای بمومی پوڑان دی بازی پوشان درومی لہر خوارتا غازیان خزیر دی زلمیانو پاتی غربیان را گیر دی ناری لہر خواب یادا تکبیر دی زلمیانو پاتی غربیان را گیر دی غازیانو پاتی غربیان را گیر دی ببر سرونا پریور سرگن شئی زنزیر زنزیر شئی جوڑ کمر بن شئی ببر سرونا پریور سرگن شئی زنزیر زنزیر شئی جوڑ کمر بن شئی غوٹی دزمارو کوئی آسیر دی زلمیانو پاتی غربیان را گیر دی غوٹی دزمارو کوئی اسیر دی زلمیانو پاتی غربیان را گیر دی ناری لہر خواب یادا تکبر دی زلمیانو پاتی غربیان را گیر دی غازیانو پاتی غربیان را گیر دی زلمیانو دنن مدغا وردی پویار مقلم د جهاد یار دی زلمیانو دنن مدغا وردی پویار مقلم د جهاد یار دی غازیان بیا روان تر لوړ پامیر دی زلمیانو پاتی غربیان را گیر دی زلمیانو پاتی غربیان را گیر دی ناری لہر خواب یادا تکبر دی زلمیانو پاتی غربیان را گیر دی غازیانو پاتی غربیان را گیر دی زلمیانو پاتی غربیان را گیر دی